Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περάσατε περιμένοντας, πώς τα περάσατε αυτά τα λεπτά της αγωνίας που περνάνε μέχρι να δείτε τα προσωπάκια μας. Το 24ωρο, το 23ωρο της αγωνίας, από τις 3 που κλείνει το stream μέχρι τις 2 την επόμενη μέρα που ξανανοίγει, δεν ξέρω πώς ήταν η μέρα σας, ελπίζουμε να είναι καταπληκτική. Εμείς θα σας πούμε για τη δικιά μας μέρα. Περάσαμε ωραία εμείς, ναι. Αλλά θέλουμε να ξέρουμε και εσείς πώς περνάτε τις ώρες που δεν είστε στο The Press Project. Υπάρχει ζωή εκτός The Press Project, υπάρχει ζωή εκτός φάρμας. Βλέπω εδώ ότι μας γράφετε καλησπέρες από το χαλαρό Ζάγκρεμπ. Θα το πάω πρωινάδικο. Φιλιά στο όμορφο Ζάγκρεμπ. Ηλιόλουστη Αγγλία. Ηλιόλουστη Αγγλία, δεν είναι αυτό στην Αγγλία. Εξωτικός νέος κόσμος. Μαγική Φλόριντα. Καλησπέρα στη Φλόριντα. Δεν έχουμε λέφωνο να πω. Την όμορφη λέφωνο. Εξωτικό Βασιλούδι. Πού είναι το Βασιλούδι? Θα πρέπει να ξέρω τώρα. Γιατί να ξέρεις πού είναι το Βασιλούδι? Εδώ το μεταξουργείο και έχουμε κάνει αμάν για να το μάθουμε. Ναι. Εδώ μπαίνεις στο μετρό και κοιτάς ακόμα. Πού να πάω, προς Ανθούπολη, προς Ελληνικό? Μπερδεύεσαι. Τα κάνω αυτά, αλλά. Κι εγώ. Καλησπέρα από τη φωνική και αδυσόπιτη Γουαδελούπη. Γεια σου, Γουαδελούπη. Είναι ο ίδιος που έγραψε Νέο Κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, αποφάσισε, ρε φίλε. Από πού μας στέλνεις. Ψέμα. Ναι. Γιατί ρε παιδιά, να ζούμε μέσα στο ψέμα. Ναι. Ζούμπερι και Γερμανία, πρώτη φορά ζωντανά μετά από πολύ καιρό, έστω και αν είμαι στο σπίτι με 39 πυρετό, τουλάχιστον δεν είμαι στη δουλειά. Κοίτα, μην βήξεις κοντά στα μικρόφωνα εδώ πέρα. Και κολλήσουμε εμείς. Μην βήξεις κοντά στο chat. Λοιπόν, πώς περάσατε τη μερούλα σας, πώς το περάσαμε κι εμείς το πρωινούλι μας. Θάνο, πέρασες ωραία. Αυτό πάρα πολύ, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πέρασες ωραία, ε? Ναι, ναι, ναι. Γιατί πέρασες ωραία, Θάνο? Πήγαμε στη συνέντευξη τύπου της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, του κλιμακίου της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, που ήρθε στην Ελλάδα, έκανε τις συναντήσεις, ζήτησε τα στοιχεία, δεν πήρε τα στοιχεία και έδωσε μια συνέντευξη τύπου σε δημοσιογράφους για το τι συμβαίνει για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, παρουσιάζοντας τα πρώτα, τέλος πάντων τα δεύτερα, τα τρίτα συμπεράσματα. Στο περιθώριο αυτής της συνέντευξης κάναμε και μια δική μας συνέντευξη με ένα μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ. Είναι Βελγίδα, Ευρωβουλεύτρια των Πρασίνων. Κωνσταντίνε το όνομα, γιατί εγώ θα το πω λάθος. Είναι η Σάσκια Ρίκμοντ που μας μίλησε. Ήμασταν μαζί με τον Θάνο, μαζί κάναμε τις ερωτήσεις, μαζί κάναμε τη συνέντευξη. Θα δείτε δύο αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη που κάναμε. Είναι μέλος της Επιτροπής, συμμετείχε στις συνεδριάσεις, συζητήσεις, συνεντεύξεις που έχουν γίνει όλες αυτές τις ημέρες. Ζητούμε συγγνώμη για το ότι δεν έχει ακόμα υπότιτλους. Βασιστήκαμε στο παλαιό τηλεοπτικό δόγμα που λέει «Από το ολότελα καλή και η Παναγιώτενα», όπως είναι το μότο αυτό πάνω στο οποίο χτίστηκε η ελληνική τηλεόραση. Οπότε ζητούμε συγγνώμη για το ότι θα είναι χωρίς υπότιτλους τώρα, αλλά φτιάχνονται οι υπότιτλοι για να ανέβει στο YouTube κανονικά υποτιτλισμένοι. Η εκπομπή τώρα θα είναι κάποια αποσπάσματα λίγων δευτερολέπτων, δύο αποσπάσματα που θα σας δείξουμε, και ζητάμε συγγνώμη για την αγγλικούρα. Φανταζόμαστε ότι... Και κάποιοι... στο ραδιόφωνο δεν ακούγεται, παιδιά, είναι πολλά τα προγράμματα που τρέχουν για να εκπέμπουμε σε πολλά κανάλια. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Δεν γίνονται όλα από ένα πράγμα. Είναι πολλά που ελέγχουμε. Δεν μπορεί. Θα το σχολιάσουμε και θα αναφέρουμε ακριβώς τι λέει στη συνέχεια. Και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν έχουμε... Προς το παρόν δεν έχουμε βρει λύση. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε... μικρά αποσπασματάκια από αυτά που μας είπε. Είναι μια συνέντευξη 17 λεπτών. Θα ανέβει υποτιτλισμένη το Σαββατοκύριακο. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, με ένα θεσμικό τρόπο αλλά και έναν ουσιαστικό τρόπο. Θα δούμε δύο από αυτά. Το ένα είναι, αν ρώτησαν την ελληνική κυβέρνηση, ρε παιδιά, γιατί παρακολουθείτε ο Ανδρουλάκης από την ΕΥΠ, και το τι απάντησε. Τι απάντησαν τα μέλη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο Γεραπετρίτης, γιατί με τον Υπουργό Επικρατείας, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε η Επιτροπή. Και με τον Κεφαλογιάννη συναντήθηκε. Δεν συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος απουσιάζει. και δεν έπιανε και το. Δεν είχε ίντερνετ εκεί που ήταν, δεν μπορούσε να. Μας το είπε. Ξαναλέμε ότι οι απαντήσεις είναι θεσμικές. Όταν τρολάρουμε, τρολάρουμε μόνοι μας. Πάντως, δεν συναντήθηκε με την Επιτροπή ο Πρωθυπουργός και είχαν μια προηγούμενη ενημέρωση από τον Ανδρουλάκη. Δεν συμμετείχε στη συνάντηση που είχαν την τελευταία φορά που ήταν μαζί με τα υπόλοιπα θύματα των παρακολουθήσεων. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο και μετά το δεύτερο κομμάτι που είναι για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα με τα δικά μας, λέμε εμείς, να δούμε πόσο κοντά είμαστε ή δεν είμαστε και μετά θα σχολιάσουμε. Αυτό είναι δώρο για τους φίλους μας ακούνε με το ραδιόφωνο. Εσείς βάλτε τσάμικα να ακούτε την ώρα που θα παίζουμε αυτό. Συγγνώμη Θάνα, δεν έπρεπε να στεί αυτό. Did you have a chance to ask why Mr. Andrulakis has been spied upon? I did, of course, ask straightforward that question. And again, representatives of a New Democracy told us that remains an unanswered question. Although it was the mandate of the inquiry committee. So my question is, why did the work of the inquiry committee stop there if they still have no answer to the main question, which is why he was spied on? What did you say to this? Obviously, this is not an answer. But when you're not talking to some random bystander, you're talking to a government official. So the answer was just, we don't know why. Exactly. Was there a follow-up question on yes, this? Yes, exactly. So this was during our exchanges with Mr. Kefaloyiannis, that I asked him that question and he answered that they had no answer. But indeed, when we ask why it was spied on, it was the official answer we get from government representatives, it was a legal act, so it was not illegal to spy on him for national security reasons. And as it is under cover of national security, confidentiality prevails, and we have no further answer to our question. Would you say that Greece is gradually entering this list of countries which are mostly associated with violation of human rights, like Poland and Hungary? Well, if the European institutions, and particularly the European Commission, doesn't react promptly, yes, I fear that slightly Greece might move towards regimes like in Poland and Hungary. And that's why we're here for as well, to have this dialogue with the authorities and to point the elements that are problematic in our view on the democratic level, on the rule of law level, the rule of law report. Λοιπόν, είναι η Ολλανδία Ευρωβουλεύτρια των Πρασίνων, μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, η κυρία Σάσκια Μπρίκμοντ. Όπως είπαμε και πριν τα βίντεο, μας έδωσε μία συνέντευξη αναλυτικά για τα συμπεράσματα της Επιτροπής μετά τις συναντήσεις με την ελληνική κυβέρνηση και μετά την επίσκεψη του Κλιμακίου στην Ελλάδα. Το έγινε στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου, την οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Ναι, είναι φρέσκα αυτά από το φούρνο, παιδιά. Είναι μόλις που έχουν βγει αυτά. Γι' αυτό και ζητάμε συγγνώμη ξανά για το ότι παίξαν χωρίς υπότιτλους. Είναι δύο τα σημεία που ξεχωρίσαμε για τώρα για τη φάρμα. Είναι αρκετά τα σημεία που είχαν ενδιαφέρον. Αυτά που ξεχωρίσαμε τώρα είναι ένα κομμάτι που έχει σχέση με την κρισιμότερη μάλλον ερώτηση που μπορεί να απευθύνει κανείς αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Δηλαδή το γιατί παρακολουθούσατε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, για να πει κανείς ότι εδώ έχει διαπραχθεί ένα αδίκημα, ότι έχει παραβιαστεί το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, θυμίζουμε ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο. Ακούστηκε λίγο άκομψα αυτό, ότι όλοι μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο των ερευνών της ΕΥΠ και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο, δηλαδή μπορεί υπό προϋποθέσεις να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι συγκεκριμένες, οπότε το ερώτημα είναι, Ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη? Γιατί τον παρακολουθούσατε? Και λέει η Ευρωβουλεύτρια ότι από τη Νέα Δημοκρατία μας είπαν ότι δεν ξέρουν, άφησαν αναπάντητο, ή ότι είναι και για αυτούς αναπάντητο το ερώτημα. Όχι ότι ζητάνε απαντήσεις προφανώς, αλλά ότι είναι απόρριτο, είναι θέμα της ΕΥΠ. Δηλαδή ρωτάς μέλη της κυβέρνησης και σου λένε ούτε εγώ ξέρω. Το Γεραπετρίτη, ο οποίος ήθελε να ενημερώσει θεωρητικά ιδιωτικά τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι το εύλογο ερώτημα, το αν συγκρίνεται σε διεθνές επίπεδο, στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου, η Ελλάδα με την Ουγγαρία και την Πολωνία, με τις χώρες που συνήθως ακούγονται ως τα μαύρα πρόβατα της Ευρώπης, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και η Ρωσία προφανώς, δεν το αφήνουμε απ' έξω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της Ευρώπης. Εκεί είναι απάντηση ότι διολυσθένει προς τα εκεί. Αυτό το είπαν όλα τα μελή του Ευρωκοινοβουλίου και στο Ιος Κούλογλου στην παρέμβασή του είπε ότι δεν είναι η ίδια η κατάσταση, πηγαίνουμε προς τα εκεί, και ότι απαιτούνται παρεμβάσεις της Κομισιόν, και αν δεν παρέμβει η Κομισιόν ουσιαστικά, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ουσιαστικά, μπορεί να βρει μόνο τα facts, να εκδώσει ένα πόρισμα, να πει τι συμβαίνει και μετά είναι θέμα της Κομισιόν να ενεργοποιήσει κατάλληλα μέσα, βλέπε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα λεφτά για το κράτος δικαίου να γίνει σύνδεση όπως γίνεται με την Ουγγαρία, ώστε να συμμορφωθεί η Ελλάδα για παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Θα ήταν πάρα πολύ καλό γενικά για την Ευρώπη να μπορεί να, όχι να απειλεί, να έχει μια χώρα να συμμορφώνεται με τους κανόνες δημοκρατίας και όχι μόνο με κανόνες λιτότητας. Δηλαδή την κατάσταση που βλέπουμε με τη λιτότητα. Εκεί δεν τη βλέπουμε στη δημοκρατία αυτή την πίεση τη συνεχή από την Ευρωζώνη και την Ευρώπη. Και λες ο άλλος, γιατί να σταματήσει να το κάνει, τι θα του κάνεις? Εδώ πια αγγίζουμε ζητήματα τα οποία είναι πολιτικά, δεν είναι τεχνοκρατικά. Είναι η άποψη που έχει ο καθένας ή καθεμία από εμάς για το τι ακριβώς περιμένουμε και τι μπορούμε και τι είναι λογικό να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Υπάρχουν δύο πιθανές εξελίξεις, δύο πιθανές απαντήσεις στο ερώτημα, ωραία, και τι γίνεται, έστω ότι δεν σας αρέσει, έστω ότι η Επιτροπή αυτή δυσαρεστείται, θεωρεί ότι δεν έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις. Θα πούμε λιγάκι για το πώς εκφράζεται η Επιτροπή, θα πούμε της συνέντευξης τύπου τι ακριβώς υπόθηκε. Τι γίνεται μετά? Υπάρχει μια πλευρά νομοθετική, μπορεί να ζητηθεί να υπάρξουν ρυθμίσεις νομοθετικές, όπως για παράδειγμα το να μπορεί κανείς να ενημερωθεί αν παρακολουθήθηκε και άλλα τέτοια. Αλλά εκτός από αυτό, το δεύτερο ζήτημα είναι conditionality, η δέσμευση της χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης, να ανταποκρίνεται μια χώρα στους όρους που τίθενται. Για παράδειγμα, να μην παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, το εντυπωσιακό είναι ότι εδώ που είχαμε μια γλώσσα κάπως προσεκτική, εντάξει, δεν είναι μια συζήτηση χαλαρή, αυτό που ακούμε είναι ότι η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα και αντιμετωπίζει πρόβλημα ελευθερίας του τύπου. Εκτός από τον Ανδρουλάκη, είναι ζήτημα που τέθηκε στη συνέντευξη με την κυρία Μπρίκμοντ, ότι παρακολουθείται δημοσιογράφος. Το είπε και η εισηγήτρια της Επιτροπής στην ομιλία της κατά τη συνέντευξη τύπου, ότι μάλιστα είπε ότι ήρθε η δυνατότητα να μάθεις τι γίνεται νωρίτερα από ότι μπορείς να πεις κρατική ασφάλεια, και το πιστά ελληνικά. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό. Δηλαδή, η Επιτροπή δεν μπορεί να μην βλέπει αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι μας. Και αυτό θέλει προσοχή εδώ πέρα, επειδή ήταν και ένας δημοσιογράφος που είπε στον Κούλογλου, κύριε Κούλογλου, πώς μπορείτε πάνω σε υποθέσεις να βασίζετε, να βγάζετε τέτοια συμπεράσματα. Υπάρχει ένας πολύ απλός συλλογισμός και αυτόν τον συλλογισμό μας ζητούν να παρακολουθήσουμε. Έχουμε δημοσιογραφικές καταγγελίες και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν δίνει στην Επιτροπή στοιχεία που θα διέψευδαν αυτές τις καταγγελίες. Μέχρι εκεί μπορούμε να το πούμε. Υπάρχουν στοιχεία Αν δεν υπάρχουν, είναι σκάνδαλο της κυβέρνησης. Ένα. Δηλαδή, αν δεν καταγράφεται κάπου ο λόγος παρακολούθησης Ανδρουλάκη, όπως καταστράφηκε και το ψηφιακό αρχείο, αυτό είναι σκάνδαλο. Τελεία. Αν υπάρχουν στοιχεία και δεν δίνονται, υπάρχει το πολύ απλό ερώτημα: γιατί δεν δίνονται. Γιατί, ρε παιδιά, το λέει και η κυρία Μπρίκμον στη συνέντευξη, λέγοντας ότι φεύγει με περισσότερα ερωτήματα από όσα όταν ήρθε. Και στη συνέχεια λέει το πάρα πολύ απλό. Αν ήθελε διαλέγκαν στις υπόθεσεις κυβέρνησης, ώστε να μην χρησιμοποιείται πολιτικά από την αντιπολίτευση, προσθέτω εγώ εδώ πέρα, θα έδινε όλα τα στοιχεία. Θα έλεγε όλα στο φως. Θυμάστε το όλα στο φως του Μητσοτάκη, για παράδειγμα, στο διάγγελμα τον Αύγουστο. Ήταν λάθος η παρακολούθηση κλπ. Γιατί μίλησε η εισηγήτρια της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, είναι ο ευρωβουλεύτρια από την Ολλανδία, είναι η κυρία Σόφη Ίνετφελτ. Είχαμε και ένα σχόλιο στο chat για το πώς προφέρεται. Έτσι είναι, άμα σ' ακούνε από διάφορες χώρες, σε βοηθάνε πάρα πολύ στην προφορά. Η οποία το έθεσε πολύ απλά ως puzzle. Και λέει, δεν έχουμε όλο το puzzle. Μας λείπουν 100 κομμάτια από το puzzle. Είναι ένα puzzle 1000 κομματιών και μας λείπουν τα 100. Συνήθως λέει υπόλοιπα... όταν σου λείπουν τα 100 από τα 1000, μπορείς να δεις την εικόνα. Αυτό έλεγε ουσιαστικά, ότι η εικόνα που φαίνεται από αυτό το puzzle των 900 κομματίων, τέλος πάντων, δεν είναι όμορφη. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν έχουμε τις αποδείξεις. Γιατί δεν έχουμε τις αποδείξεις? Γιατί η κυβέρνηση δεν μας δίνει τα στοιχεία ώστε να βγάλουμε κι εμείς τα συμπεράσματα. Οπότε, τι μπορείς να κάνεις από τη στιγμή που δεν έχεις τα έγγραφα? Ρωτάς, γιατί ρε παιδιά, δώστε μου το έγγραφο, και σου λέει, α, απόρριτο. Το προσέγγισε με όρους αστυνομικούς. Αναφέρθηκε εκτενώς στα στοιχεία. Και λέει, δύο είναι τα πιθανά σενάρια. Το ένα είναι ότι η Ντελέξα, η ιδιωτική εταιρεία που εμπορεύεται το Predator, ενήρχησε μόνη της. Ξαφνικά, για δικούς του λόγους, ο κύριος Λαβράνος, για παράδειγμα, ο κύριος Μπίτζιος, οι ιδιοκτήτες, αυτοί που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες στην Τελέξα, ξαφνικά άρχισαν να παρακολουθούν τον Κουκάκη, τον Τέλογλου, τον Μαλιχούδη, τον Σπίρτζη και τον Ανδρουλάκη. Ή να προσπαθούν να παρακολουθούν. Έτσι. Δεν έχουμε κίνητρο εκεί πέρα. Το άλλο είναι ότι επειδή έχει συγκεκριμένα θύματα, δημοσιογράφους και πολιτικούς, υπάρχει και ένα πολιτικό κίνητρο. Οπότε, με αστυνομικούς όρους λέει, ποιος είχε το κίνητρο, ποιος είχε τα μέσα και ποιος είχε την ευκαιρία. Μιλάμε, λέει, για 4 απειλές και μία ευκαιρία για το κυβερνητικό κόμμα. Παράφραση του 4 γάμοι και μία κηδεία. Όπως λέμε στα λατινικά, συνεχίζει, cui bono. Δηλαδή, ποιος ωφελείται. Ας δούμε, λέει, τους πρωταγωνιστές της ιστορίας κλπ. Είπε κάποια στοιχεία που δεν έχουν μείνει στη δημοσιότητα. Αν μου επιτρέπεις λίγο, ναι. Ένα ερώτημα είναι το ποιος ωφελείται. Και μετά λέει ποιος έχει τα μέσα για να το κάνει και την ευκαιρία. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Mm-hmm. Αυτό ανέπτυξε. Δηλαδή λέει, και προσοχή εδώ πέρα, δεν δικάζουν, αλλά βλέπουν πώς είναι η κατάσταση στην χώρα μας και το αν έχει υπάρξει μια διαδικασία διαλεύκανσης. Αν έχει υπάρξει έστω η πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης, είναι ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα και η εντύπωση με την οποία φεύγουν είναι ότι δεν έχει υπάρξει. Mm-hmm. Δηλαδή, λέει ο άλλος, δεν ξέρουμε γιατί παρακολουθείτε. Και ρωτάω, υπήρξε επόμενη ερώτηση αυτό, σου φαίνεται ικανοποιητική απάντηση. Είπε, και γιατί σταμάτησε τότε η Επιτροπή? Τι τη σταματήσατε, γιατί έκλεισε επιτροπή στη Βουλή. Επιτροπή. Ναι. Γιατί έκλεισε μια επιτροπή όταν δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα γιατί παρακολουθούσαμε τον αρχηγό του Τρίτου Πολιτικού Κόμματος? Mm-hmm. Λοιπόν, υπήρξε στην συνέχεια, ήταν πολύ αιχμηρή η τοποθέτηση της εισηγήτριας και μετά είχαμε τοποθετήσεις Ελλήνων. Περίμενε, να κλείσουμε αυτό, γιατί μετά θα πούμε και την άποψη της κυβέρνησης. Θα πούμε και την άλλη άποψη της κυρίας Βόζενμπεργκ, αναλυτικότατα. Είπε επίσης η εισηγήτρια, είναι δύο στοιχεία που ακούω τη συνέντευξη, εγώ σκέφτηκα ότι δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα ή δεν έχουν εκτεθεί όσο θα έπρεπε. Λοιπόν, οι κύριοι Μπίτζιος και Λαβράνος, αυτοί είναι που συνδέονται και με την Κρικέλ και με την Ιντελέξα, εποφελήθηκαν οι ίδιοι από νέα νομοθεσία του 2019, νομοθεσία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ξεπάγωμα περιουσιακών του στοιχείων. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, αλλά σχεδόν πακέτο με την ασυλία ουσιαστικά στα τραπεζικά στελέχη είχε περάσει και εκείνη η ρύθμιση που αν ήσουν ελεγχόμενος για μαύρο χρήμα, στο 18μηνο μετά το ξεκίνημα του ελέγχου, αν δεν σου είχαν απαγγελθεί οι κατηγορίες, ξεπάγωναν τα περιουσιακά του στοιχεία. Και εδώ η ειδική εισηγήτρια της Επιτροπής λέει ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι επωφελήθηκαν από αυτή τη ρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ένα κομματάκι του puzzle που δεν το είχαμε τόσο υπόψη μας προσωπικά και όλες νομίζω που αρκετός κόσμος. Ένα. Και δύο, να το βρω, πέρα από το πάρα πολύ ωραίο που το σχολίασε και εσύ, το σχολίασε και η Έλενα στα σχόλια, η κυβέρνηση ακύρωσε το αίτημα των παρακολουθούμενων, αυτό το λέει στα αγγλικά, να ενημερώνονται πιο γρήγορα από ό,τι εγώ μπορώ να πω τις λέξεις κρατική ασφάλεια. Και τέθηκε αυτό και λίγο γελάσαμε. Και, αυτό που, και αυτό που όσον αφορά αυτό, τον έλεγχο, τελευταίο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διεξήχθη μια έρευνα 2 μήνες μετά την υποβολή διαμαρτυρίας από τον Θανάση Κουκάκη στις εταιρείες. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επισκέφθηκε 1 φορά τα γραφεία της Ιντελέξα και της Κρικέλ. Εξέτασε τα στοιχεία 1 ετήσιας χρήσης για τις 2 εταιρείες, αλλά όχι τις θυγατρικές τους. Δεν κατέσχεσαν σερβερ και υπολογιστές. Θα χαρακτήριζα τα παραπάνω, λέει, μια πολύ επιφανειακή έρευνα. Και αυτό δεν είχε αναφερθεί όσο θα έπρεπε. Ξέρουμε ότι έγινε ένας έλεγχος. Αν τα έβαζε χρονικά, έβγαινε το 2 μήνες, αλλά ούτε καν servers, ούτε καν να δούμε τους ισολογισμούς σε 3-4 χρόνια, όσο έχουμε πληροφορίες ότι συμβαίνει αυτό, υπάρχουν οι ρυθμίσεις. Ο ισολογισμός ενός χρόνου μπορεί να μας δείξει. Οι θυγατρικές που έχουν αναφερθεί που δημιουργούν το πλέγμα των εταιριών δεν θα ελεγχθούν ποτέ. Δεν είναι και αρχή διαφάνειας. Είχε βγάλει ότι δεν γίνονται pushbacks. Παραιτήθηκε και ο πρόεδρος σε ένα σημείο. Στο κομμάτι αυτό. Λέει μέσα και την ευκαιρία να πράξει και αναφέρεται στον Δημητριάδη, αναφέρθηκε στην εισαγγελέα που υπέγραφε, λες και ήταν απευθείας αναθέσεις της Νικολάου, με ταχύτητα απευθείας αναθέσεων της Νικολάου. Αναφέρεται στους δημοσιογράφους και λέει να δούμε, δεν υπάρχουν 100, δεν υπάρχουν 1000 σενάρια για το τι συνέβαινε εδώ πέρα. Ή ήταν η Ιντελέξα, ή ήταν η κυβέρνηση. Και το θέμα είναι ποιος επέλεγε τα θύματα. Και λέει, για να δούμε τα θύματα. Mm. Και βλέπουμε τα θύματα. Λέει, ο Κουκάκης κάνει αυτά που είπε ο Θάνος. Ο Κουκάκης γράφει, κάνει οικονομικό ρεπορτάζ για σκάνδαλα. Ο Τέλογλου εκθέτει την κυβέρνηση με πολύ επίμονα αλλεπάλληλα ρεπορτάζ. Ο Μαλιχούδης γράφει για το προσφυγικό. Ο Σπίρτζης είναι κοντά στον Τσίπρα. Οπότε δημιουργείται μια εικόνα εδώ πέρα ότι δεν θα έλεγες ότι υπερισχύει το σενάριο ότι μια ιδιωτική εταιρεία είναι αυτή που συνδέει με τη μορφή του κινήτρου, δηλαδή να αποτελεί το συνδετικό νήμα ανάμεσα σε αυτούς τους 4 ανθρώπους. Γιατί παρακολουθούνταν αυτοί, τι κάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι αν το κριτήριο, έτσι το έθεσε η εισηγήτρια, λέει, το κριτήριό μας εδώ πέρα είναι να δούμε. Ωραία, δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Η κυβέρνηση λέει, δεν το έκανε. Εγώ που να ξέρω ποιος άλλος. Θέλω τυφλή, κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της για το timing των παρακολουθήσεων, τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ακολουθούν η μία την άλλη με το ένα και το άλλο μέσο, ακριβώς μόλις σταματάει με το ένα μέσο αρχίζει με το άλλο. Δηλαδή δεν είναι ποτέ δυνατόν να λες ότι δεν προέρχονται από τον ίδιο φορέα οι παρακολουθήσεις, αλλά με το που σταματάει η παρακολούθηση με νόμιμη επισύνδεση, ναι, της ΕΕΠ ξεκινάει αμέσως το Predator. Αυτό είναι κοροϊδία. Mm-hmm. Είναι εντελώς παράλογο, δηλαδή αντιβαίνει σε κάθε λογική. Και σου λέει όλες που είναι οι αποδείξεις και λες, εσύ τις έχεις, τις πρώτον, έχεις και τις κρύβεις, ναι. Μπορείς να μου τις δώσεις και να πεις ότι, και να αποδείξεις ότι λέω ψέματα. Μπορείς να καταργήσεις με απόφαση Μητσοτάκη, με εντολή Μητσοτάκη, να καταργήσεις το απόρριτο έστω εν μέρη για αυτά τα στοιχεία. Αλλά δεν το κάνεις. Και δεν πατάει κάπου αυτό το σενάριο ότι ενήργησε μόνη της η Ιντελέξα. Όλα δείχνουν, λέει, κυβερνητικούς κύκλους. Και συγκεκριμένα, λέει, ανέφερε τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον παρετηθέντα κλπ. Για τον οποίο επίσης ανέφερε ότι αναφέρεται, λέει, η εισηγήτρια της Επιτροπής ότι έχει σχέσεις με τον Ανδρέα Αλοβέρδο. Σκέφτεσαι και πάει ακούς το όνομα και λες, πάλι εδώ αυτός. Ανδρέας Λοβέρδος, ξέρετε. Υποψήφιος του Πασόκ. Που ήταν στο ίδιο κόμμα. Που είναι σε άλλο κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αναφέρθηκε το όνομα του Λοβέρδου στη συνέντευξη τύπου. Τώρα. Ανθυποψήφιος του. Αντίπαλος του Ανδρουλάκη εκείνη την περίοδο. Ποιος ξέρει τώρα. Ναι. Τι να πεις. Ολλανδοί, παιδί μου. Ξεκινάνε να μιλάνε και δεν σταματάνε. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα. Βόζεμπεργκ. Να το πούμε αμέσως μετά. Ανυπομονώ. Λοιπόν, έλα, κουράγιο, θα είναι. Δεν ακούει. Τι κλείνεται, τι φημώνεται τη φωνή της κυβέρνησης. Την αναβάλουμε για λίγο. Λοιπόν, σε λίγο με Ελίζα. Εντάξει, οκ. Και κύριε Πουλή. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, επιστρέψαμε μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Χαρούμενοι εδώ πέρα, περήφανοι. Τι χαρές είναι αυτές. Για τη χώρα μας που διακρίνεται στο εξωτερικό και μιλάνε με τα καλύτερα λόγια Ολλανδοί, Βέλγοι. Ωραία, κάτι διακρίσεις. Ναι. Λοιπόν. Η ώρα της κυβέρνησης. Θα θέλαμε. Τέλος. Πριν. Να μιλήσουμε για τους Έλληνες πολιτικούς που τοποθετήθηκαν, να πούμε ότι για μας αυτό δεν είναι ένα πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Mm-hmm. Εμείς θα μιλήσουμε θεσμικά, θα σταθούμε πέρα και πάνω από τις μικροκομματικές αντιπαλότητες. Σωστά, Θάνο Καμίλαλη. Ναι. Λοιπόν. Να ακουστεί η φωνή της Ελλάδας. Η Ελλάδα. Θα μιλήσει τώρα η Ελλάδα. Που μας προσβάλλουν. Όλοι όρθιοι. Έχεις εκεί πέρα στα. στα κουμπάκια εκεί πέρα, έχεις εθνικό ύμνο. Όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Εντάξει. Άμα δεν έχεις, ο εθνικός ύμνος έπρεπε να ήταν το πρώτο. Mm-hmm. Να παίζει κάθε φορά που λέμε κάτι που θα έκανε υπερήφανη την πατρίδα μας. Γεια σου, παιδί. Έλα μέσα. Α, ωραία, δεν θα ακουστεί η φωνή της κυβέρνησης. Είναι Λαμπρινή Θωμά, δεν ξέρω αν την γνωρίζεις. Γεια σου, κρατή μου. Γεια σου, κρατριά μου. Γεια σας, πλήθη που τους ακούτε και τους αγαπάτε. Γεια σου, Λαμπρινή. Τι κάνετε, Φαρμαίοι, σας έλειψε κτηνίατρος. Θες να έρθεις λίγο πιο εδώ να σε βλέπει κάμερα. Γεια σου, κάμερα. Η Λαμπρινή Θωμά. Τίποτα, φύγε. Βλέπεις εδώ πέρα, δουλεύουμε. Κόλλησα εδώ για να δω αν μπορώ. Επιτρέπετε να το πω στον κόσμο, να σας πω μια καλησπέρα, γιατί συνήθως με διώχνετε μόλις εμφανιστώ στο παράθυρο. Κάνετε ξουξού. Εγώ δεν κάνω ξουξού, γιατί με παίρνει η κάμερα. Αυτά τα κάνω μετά. Κλείνει η κάμερα και κάνω ξουξού. Άντε, καλή συνέχεια. Γεια σου, Λεμπρινή. Είμαι ζωντανά, έχω πολύ ωραία εκπομπή και πολύ ωραίους καλεσμένους να τους πείτε. Τελεία. 4 η ώρα. Λαμπρινή Θωμά, Ράδιο Βενσερέμος. Την ακούτε και στο κανάλι και στο ραδιόφωνο του. του The Press Project και, στο, και μετά στο Spotify, στο Mixcloud, παντού. 10 κανάλια έχουμε. Τι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, τελειώνει η συνέντευξη. Ωραία και καλά. Θάνο. Δεν θα το πούμε. Είπες, τελειώνει η συνέντευξη. Ναι. Αυτό είναι κρίσιμο. Τέλειος, καπούτ. Α, τέλειωσε η συνέντευξη. Ναι. Γιατί, να το κάνω αυτό το σχόλιο ή θες να πεις πρώτα και να εξηγήσω γιατί είναι κρίσιμο το τελειώνει η συνέντευξη. Ναι. Γιατί, και μετά αμέσως σε αφήνω στην ησυχία σου να αναλύσεις. Πήρε το λόγο η κυρία Βόζενμπεργκ, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής και ξεκίνησε να μιλάει περίπου σαν να μιλάει εκ μέρους της Επιτροπής. Ναι. Ήτανε στο ίδιο σημείο που καθόταν και πριν. Ήτανε δημοσιογράφοι όλοι γύρω-γύρω. Ήμασταν γύρω-γύρω. Οπότε κάποια στιγμή, εκεί που άρχισε και έλεγε τι ωραία, τι καλά, τραλαλά, τραλαλά, στο δεύτερο τραλαλά, επεμβαίνει η εισηγήτρια και λέει αυτό που γίνεται τώρα είναι λίγο διαδικαστικά αλόκοτο, διότι η συνέντευξη τύπου που εκπροσωπεί την πλήρη επιτροπή έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε ευρωβουλευτής ή ευρωβουλεύτρια θέλει να μιλήσει στους δημοσιογράφους θα πρέπει να το κάνει χωριστά, κατηδίαν, ασκώντας το δικαίωμά του στην ελεύθερη επικοινωνία με δημοσιογράφους, αλλά όχι σαν να συνεχίζει τη συνέντευξη τύπου. Θάνο. Ναι. Λέει ότι κρίναμε, χρησιμοποίησε κάποια σημεία και πρώτο πολιτικό, ότι η απαντήση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πλήρης, είναι συγκεκριμένες. Κάνει αυτή την τοποθέτηση, έχει κάτσει εκεί πέρα. Εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι πόσο εύκολο είναι για κάποιο μέσο να κόψει και να παίξει αυτό ως συμπέρασμα της Επιτροπής, τη Βόζενμπεργκ να μιλάει μπροστά στα κανάλια φατσαφόρα στο σημείο. Γίνεται ένα περίεργο σκηνικό, βλέπεις τον Κούλογλου δίπλα να ετοιμάζεται να απαντήσει. Απάντησε στο Γιος Κούλογλου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην ευρωβουλεύτρια της Νουδού. Γίνεται λίγο ελληνική πολιτική αντιπαράθεση μετά. Επιστρέφει πίσω η εισηγήτρια, γιατί την έχει κατηγορήσει ουσιαστικά και έμεσα η κυρία Βόζενμπεργκ για προσωπικές εκτιμήσεις. Είναι η εισηγήτρια της Επιτροπής, δεν κάνει προσωπικές εκτιμήσεις. Εκπροσωπεί σε εκείνο το σημείο την Επιτροπή. Δηλαδή είναι αρμόδια για να παρουσιάσει το θέμα. Είναι ίσως περισσότερο αρμόδια και από τον ίδιο τον πρόεδρο για να παρουσιάσει το θέμα. Γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων. Στο περιθώριο του περιθωρίου καλείται η κυρία Βόζενμπεργκ να απαντήσει σε ερώτηση για την ελευθερία του τύπου και λέει το φοβερό, έχουμε τα βίντεο, θα παίξουν στο press, λέει πώς είναι δυνατόν να λέμε για ανελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, όπου εδώ τρομοκράτες αρθρογραφούν σε ημερήσιες εφημερίδες, όπως το λέω, και ο Πρωθυπουργός γίνεται στόχος καθημερινά. Ριπαρές, κίτρινες, φυλάδες. Ναι. Αυτό. Και αυτή είναι η απάντηση για την ελευθερία του τύπου. Οπότε γίνεται ένα τέτοιο πολύ ωραίο σκηνικό και ακούγεται και η απόφαση της κυβέρνησης. Πώς ήταν ο Μητσοτάκης που είχε πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και είχε ένα πρωτοσέλιδο Δημοκρατία και ένα ντοκουμέντο και τα έδειχνε εκεί πέρα. Το θυμάστε αυτό. Πολύ ωραία φωτογραφία. Και θα μπορούσε, ξέρεις τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, θα μπορούσε να δείχνει άδειες κρεμάλες. Λέει, ορίστε, κρεμάλες εδώ πέρα. Και κανένας από κάτω. Βλέπετε να έχω κρεμάσει κανέναν. Όχι. Τι θα πει αυτό? Ότι υπάρχει ελευθερία. Μπορεί κάποιος να λέει κάτι και. Να, ορίστε. Ορίστε. Να η κρεμά. Αυτό. Να λεμιτό όμως εδώ πέρα. Βλέπετε κανένα κομμένο κεφάλι? Όχι. Τι θα πει αυτό? Ότι μπορεί κανείς να λέει ελεύθερα την άποψή του. Ναι. Αυτά είναι επιχειρήματα, όπως μου έλεγε ο Θάνος μετά. Είναι εντελώς καφενείο, Twitter, επίπεδο που δεν ταιριάζει. Αλλά αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συνηθισμένο για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί, επειδή μου είναι ένα πράγμα οι πολιτικές διαφωνίες, που έχω πολιτικές διαφωνίες έχω και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ πέρα είναι αντιθεσμική συμπεριφορά. Βγαίνεις και μιλάς εξ ονόματος της Επιτροπής την ώρα που δεν εκπροσωπείς την Επιτροπή. Λες κάτι που αποκλίνει από το κοινό απόρισμα της Επιτροπής και εκφράζεις το κομματικό σου συμφέρον καλύπτοντας την κυβέρνηση. Και το κάνεις πλαγίως μιλώντας ένα πρώτο πληθυντικό που υπενήσεται ότι εκφράζει την Επιτροπή χωρίς να την εκφράζεις. Και μετά σε ρωτάνε αν υπάρχει ελευθερία του τύπου και λες μια χαρά, ναι. Αρθρογραφούν τρομοκράτες. Αφού αρθρογραφούν τρομοκράτες. Και λες, εντάξει. Μιλάμε για το ένα άρθρο που κοντίνα στην ευσύνη. Δεν έχεις ενδιαφερθεί να μάθεις ποια είναι τα κριτήρια για την ελευθερία του τύπου. Δεν έχεις αναρωτηθεί. Γιατί αν αναρωτηθείς θα δεις ότι τα κριτήρια για το αν υπάρχει ελευθερία του τύπου είναι εντελώς συγκεκριμένα. Δηλαδή είναι το αν υπάρχουν δολοφονίες δημοσιογράφων, αν οι, αν οι δολοφονίες αυτές στη συνέχεια διερευνώνται. Όλα αυτά είναι κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποφανθούν αν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Δεν είναι κριτήριο το αν μπορεί να γράψει κάποιος που έχει καταδικαστεί για τρομοκρατία. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται να ενημερωθείς και να μάθεις. Ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν οι Reporters χωρίς σύνορα για να αποφασίσουν ότι η Ελλάδα είναι στην 108η θέση? Σου φαίνεται δύσκολο να διαβάσεις την έκθεσή τους? Δες τη συνέντευξή τους στο The Press Project. Είναι ένα link, μπορείς να το βάλεις στα ακουστικά την ώρα που τρέχεις. Mm-hmm. Στο διάδρομο, στο γυμναστήριο. Mm-hmm. Παύλ Σαλάι, ναι. Αγγλικά Buckingham από Κωνσταντινούπολη. Τι άλλο θέλετε? Χρειαζόταν αυτό. Μπορείτε να τη δείτε τη συνέντευξη, και αυτό το λέμε πάρα πολύ σοβαρά. Το λένε τα μέλη της Επιτροπής και χρειάζεται να το λέμε και εμείς για να το καταλάβουμε και να το χωνέψουμε, ότι υπάρχει πρόβλημα ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας. Όταν φημώνονται δημοσιογράφοι, όταν παρακολουθούνται δημοσιογράφοι, παρακολουθούνται για να απειληθούν. Παρακολουθούνται για να υπονομευτεί το ρεπορτάζ τους. Παρακολουθούνται για να εκφοβιστούν είτε οι πηγές τους είτε και οι ίδιοι. Αυτό που έλεγε ο Θάνος, που ξεχώρισε ο Θάνος από την συνέντευξη που μας έδωσε ο Τάσος Τέλογλου, που λέει εκείνη η στιγμή που έρχονται και σου λένε «Α, μιλούσες με την κόρη σου». Όχι, εκείνη η στιγμή που έρχονται ότι είπες αυτό χθες το βράδυ, πρόσεχε μην το ξαναπείς. Μπορεί να είναι οτιδήποτε αυτό. Και αυτό λέγεται γενικότερα, σε όλους θα μπορούσε να υποθεί, ακόμα και σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρεται πλέον ότι παρακολουθούνται. Και είχε πει ο Τέλογλου ότι έχει φοβερή δύναμη να έχεις κάτι να κρύψεις και ο άλλος να έρχεται να σου πει «Τα ξέρω». Το καθένας το χαρακτηρίζει όπως θέλει. Το κομμάτι για την παρέμβαση της κυρίας Βόζεμπεργκ, που εκπροσώπησε τον εαυτό της και μια χαρά. Δηλαδή, μπορούσε να δώσει να είναι ξεκάθαρο ότι εκπροσωπεί τον εαυτό της, και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί μέλη του κυβερνώντος κόμματος είναι μέλος της Επιτροπής. Θα μου πεις, μάλλον είναι γενικότερα. Αλλά προφανώς δεν υπάρχει κάποια αντικειμενικότητα όταν έρχεται το μέλος της Νέας Δημοκρατίας, η ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, να ερευνήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι όπως στην Ελληνική Βουλή που η ίδια η Νέα Δημοκρατία ερευνά έχοντας την πλειοψηφία τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εντάξει τώρα. Okay. Θα μπορούσε να είναι και λίγο καλύτερα, και αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε και για το ότι να είναι μόνο ξένοι. Πώς λέμε, ξένους διαιτητές στο ποδόσφαιρο. Φέρτε ξένους ευρωβουλευτές μόνο. Έχει μια ερώτηση. Υπάρχει και ο Γιάννης. Μισό λεπτάκι. Ερώτηση. Η συνέντευξη που μας δείξατε πριν ήταν πριν ή μετά την παρέμβαση Βόζενμπεργκ? Ήταν πριν. Πριν τη συνέντευξη τύπου. Την πήραμε αυτή τη στιγμή. Αμέσως πριν, δηλαδή. Mm-hmm. Τρέξαμε. Είχε μόλις ξεκινήσει όταν ολοκληρώσαμε την συνέντευξη με την κυρία Μπρίκμοντ. Ναι, είναι ενδεικτικό παράδειγμα. Το σχολίασε και στο Twitter η κυρία Μπρίκμοντ μετά, βγάζοντας. Υπάρχει η επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, που συμφωνήθηκε από όλα το κεφαλαία τα μέλη που. Από όλα τα μέλη των ευρωομάδων που συμμετέχουν, που είναι όλες οι ευρωομάδες, δεν είναι η ακροδεξή, εντάξει. Και η ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λαϊκού Κόμματος μετά τη συνέντευξη τύπου είναι μια επίθεση στη συλλογική ερευνητική μας δουλειά. Αυτό είναι μια τυπική προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να απαξιώσει τη δουλειά μας, όπως αυτή και η ελληνική κυβέρνηση κάνουν με την δουλειά των ερευνητών δημοσιογράφων. Είχαμε και τράπελα, γιατί να μην έχουμε. Αυτά. Και αυτή ήταν η κατάσταση. Νομίζω ότι ήταν μια μικρογραφία της κατάστασης για την, γενικά με τις παρακολουθήσεις. Είναι σοβαρά ερωτήματα που άλλος πετάει την μπάλα στην εξέδρα και λέει «Εγώ πίστηκα τις απαντήσεις. Τι λέτε για ελευθερία του τύπου? Έχει γράψει ένα άρθρο Κουφοντίνας, άρα έχουμε ελευθερία του τύπου». Επίπεδο Τραμπ, ξέρω, περνάμε από εδώ, κάνουμε άλματα, τριπλό τόλουπ, άξελ για να περάσουμε και να καταργήσουμε κάθε έννοια λογικής και στοιχείων. Αυτό. Το σχόλιο αυτό που έκανε είναι σημαντικό και κρίσιμο για όλη τη δουλειά. Γιατί λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι κυβερνήσεις είναι με την προσπάθεια να απαξιώσουν τη δουλειά αυτών που καταγγέλουν, είτε της Επιτροπής είτε των, είτε των δημοσιογράφων. Οπότε δεν γίνεται απαντώντας επί της ουσίας. Δεν λες ορίστε τα στοιχεία, δεν έχω κάνει τίποτε. Mm-hmm. Απλώς αντιστρέφεις την κατηγορία και λες ποιος εσύ μιλάς, εσύ που, εσύ που. Και αρχίζεις και λες κάτι. Είναι κλασικά. Ναι. Απλώς δεν γίνεται έτσι και το είπε και η εισηγήτρια αυτό, ότι σε όλες τις χώρες μας κατηγορούν. Όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι λογικό ότι αυτοί που νιώθουν πίεση μας λένε ότι θέλετε να μεταφέρετε, να δημιουργήσετε ένα τοξικό κλίμα στη χώρα μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι κατανοητά. Θα ήταν πιο πιστικά αν ρημαδοαπαντούσε κανείς. Αν έλεγε δηλαδή ότι... Ρε παιδιά, δεν μπορείς να επικαλείσαι την εμπιστευτικότητα τώρα απέναντι στον ελεκτικό θεσμό του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν γίνεται τώρα. Mm-hmm. Απέναντι σε ποιον είσαι υπόλογος. Στον ελληνικό λαό δεν είσαι γιατί το κρύβεις. Στην κυβέρνηση δεν είσαι γιατί λέει η κυβέρνηση «Α, εγώ δεν ξέρω». Στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν είσαι. Θεωρητικά μπορεί να κληθεί κανείς με συνέπειες να κληθεί να απαντήσει. Υπάρχει η θεσμική δυνατότητα. Αλλά λέμε τώρα ότι. Πού ακριβώς είσαι υπόλογος εσύ την ώρα που βάζεις να παρακολουθηθούν δημοσιογράφοι και πολιτικοί σου αντίπαλοι. Δεν είναι. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται πραγματικά σαν να μην υπάρχουν καθόλου κανόνες. Ναι. Και είναι πολύ απλός ο τρόπος για να λήξει το θέμα εδώ. Και είναι η τοξικότητα, που είναι μια λέξη πολυφορεμένη το τελευταίο διάστημα, θα μπορούσε να λήξει και, όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ στις τοποθετήσεις του, να μην πάμε σε εκλογές με αυτή την κατάσταση ενεργή. Το οποίο είναι πολύ άσχημο κλίμα για να πάμε σε εκλογές. Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας 4 προτάσεις για αδιάβλητες εκλογές, που το διαβάζεις και λες, α, είμαστε σε αυτό το σημείο που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει προτάσεις για αδιάβλητες εκλογές στην Ελλάδα. Καλές απόψεις. Δεν μ' αρέσει το σημείο που είμαστε ιδιαίτερα, να υπάρχει αυτή η ανάγκη και να το συζητάμε γενικά. Υπό πολλές άλλες συνθήκες, και εγώ ελπίζω να μην το βρεθώ στο σημείο να το σχολιάσω, τέτοια θα αντιμετωπιζόταν ως γραφικός κάποιος που θα έλεγε ότι παιδιά χρειαζόμαστε αδιάβλητες εκλογές. Και λέει, τι υπονοείς τώρα, νοθεία. Αλλά με όλες αυτές τις τοποθετήσεις, λες, okay, να διασφαλιστεί, τελεία. Να διασφαλιστεί, θέλω να διασφαλιστεί για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Πρόσωπα κοινής αποδοχής και λοιπά. Για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν κατηγορώ κανέναν, δεν λέω τίποτα παρά το παρελθόν και, Καπιτόλιο, και τις μαύρες σελίδες που υπάρχουν. Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω ότι θα γίνει κάποια προσπάθεια, δεν λέω προφανώς ότι γίνεται κάποια προσπάθεια. Δεν είμαστε εκεί. Αλλά παίρνει κουβεντούλα και λες ωραία, χαμηλώνουν τα στάνταρτς όλο και περισσότερο σε αυτή τη χώρα. Να μην πέφτουν φοιτητές από τα παράθυρα, να έχουμε αδιάβλητες εκλογές, να μην παρακολουθούνται δημοσιογράφοι, πολιτικοί και γενικά χιλιάδες πολίτες με εθνική ασφάλεια. Χαμηλώνουν πάρα πολύ τα στάνταρτς. Λοιπόν, και τώρα έχουμε δώρο. Ωραία, ναι, έχουμε δώρο και καλάθι. Θα πούμε το δώρο. Έχουμε το δώρο. Το δώρο είναι αυτό. Τσακ, 4 διαλέξεις για τη Ρωσική Επανάσταση. Είναι ένας κύριος τώρα με μουστάκι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω ακριβώς ποιος μπορεί να είναι. Δείχνω τη φωτογραφία, μήπως αν τον αναγνωρίζει κάποιος. Mm-hmm. Λοιπόν, έκανε ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης μια συνέντευξη με τον συγγραφέα εν ώψη της παρουσίασης του βιβλίου. Η παρουσίαση, από τις εκδόσεις Καψιμή έχει βγει, η παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 8 η ώρα, προσέλευση 7.30 λέει, στον κήπο του μουσείου, μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, και θα μιλήσουν Λεωνίδας Βατικιώτης, οικονομολόγος δημοσιογράφος, Θανάσης Γάλλος, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ΕΚΠΑ, ιστορικός, και ο συγγραφέας του βιβλίου. Και συντονίζει και παρεμβαίνει ο Διονύσης Ελευθεράτος. Βασίλης Γιώσης. Να βρείτε και στο κανάλι την συνέντευξη, θα ανέβει και στο site. Γενικά θα έχετε πλούσιο υλικό. Αν το λιγουρεύεστε, το βλέπετε και το λιγουρεύεστε, οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν email στη διεύθυνση press@thepressproject.gr θα λάβουν ένα δωρεάν αντίτυπο. Πρέπει να μας στείλετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπορέσουμε να το δώσουμε και να πάρετε το δωρεάν αντίτυπό σας από τον εκδοτικό οίκο. Και αν θέλετε ένα τηλέφωνο για να μπορούν να γίνουν συνεννοήσεις, υποθέτω. Ναι. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, τρίτο. Τώρα. Όσο εμείς μιλάμε. Εσείς στέλνετε mail. Ανοίγουμε τώρα καρτελίτσα, press@thepressproject.gr και παίρνουμε ένα βιβλίο. Λοιπόν. Αυτά ήταν τα, έλα, ξεσταυρωθ, τα δώρα. Ξεσταυρωθείτε. Ξεσταυρωθείτε. Ξεσταυρωθείτε. Αυτό. Αυτή είναι η πρόσκληση. Τσακ. Θα μιλήσουμε λίγο για το καλάθι. Ναι, δεν πρέπει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και λίγο για το καλάθι. Να πούμε ότι στα πλαίσια αυτών που θα δείτε το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και ανασκόπηση. Και δεν θα πιστέψετε ποιο θα είναι το θέμα της ανασκόπησης. Η ακρίβεια. Ποιο? Η ακρίβεια. Το καλάθι του νοικοκυριού. Ο Άδωνης Γεργιάδης. Ο πληθωρισμός. Η ανισότητα. Ένα μείγμα καραγκιοζηλικίου και πολύ σοβαρών στοιχείων, τα οποία νομίζω ότι η ανασκόπηση βοηθάει πολλές φορές, επειδή βάζουμε αυτό το καραγκιοζηλίκι, το μέτριο χιούμορ που έχουμε, να παρουσιάζονται και να γίνονται λίγο πιο έφεπτα, γιατί έχουν σημασία. Δηλαδή, βγήκε χθες μία έρευνα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, το ΙΝΕ ΓΕΣΕ, που έχει συγκεκριμένα στοιχεία και έχουν ενδιαφέρον κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, μέσα στα 12 χρόνια μνημονίων, το 2009, τα 13 χρόνια μνημονίων, αυξήθηκε το κομμάτι, η πίτα του πλούτου που κατέχει το υψηλότερο 20% σε σχέση με αυτό που κατέχει το χαμηλότερο 20%. Ωραία δεν είναι η λιτότητα? Πάρα πολύ ωραία είναι. Αυξήθηκαν οι ανισότητες. Άρχισαν να ξανααυξάνονται μετά από μια μείωση στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ οι ανισότητες από το 2019. Και αυτά είναι στοιχεία που δίνουν, πώς λέμε για το παζλ, ένα πιο πλήρες κομμάτι του παζλ από το τι σημαίνει πληθωρισμός. Επίσης έχει πολύ ιδιαίτερη αξία να θυμόμαστε ότι ο πληθωρισμός δεν είναι ίδιος για όλους και αυτό τεκμηριώνεται από στοιχεία. Δεν είναι μια κομμουνιστική άποψη περί του πάλι τα λαϊκά στρώματα την πληρώνουν, τα λαϊκά υποζύγια θα πληρώσουν την κρίση κλπ. Όχι. Υπάρχουν στοιχεία της Ελστάτ που λένε ότι τα λαϊκά νοικοκυριά δαπανούν 58%, αν δεν κάνω λάθος το ποσοστό, είναι πάνω από 50% του εισοδήματός τους για στέγαση και φαγητό. Το πλουσιότερο 20% δαπανά ένα ποσοστό που είναι κοντά στο 30% για αυτές τις ανάγκες. Παρά το γεγονός ότι προφανώς τρώει καλύτερα, είναι σε μεγαλύτερα σπίτια. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί έχει λεφτά να ξοδέψει και για αλλού. Τι θέλουμε να πούμε? Ότι όταν ο πληθωρισμός είναι 10% και ανεβαίνει η στέγαση που έχουν φτάσει τα νίκια στα ύψη και το ρεύμα και τα βασικά είδη, το βάρος είναι μεγαλύτερο και αυτό τεκμηριώνεται με στοιχεία. Δεν είναι απλώς ότι οι φτωχοί, εντάξει, δυσκολεύονται περισσότερο και τέτοιες αναλύσεις που το ξέραμε, αλλά αυτό που μπορείς να καταλάβεις με μια απλή σκέψη τεκμηριώνεται με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία από τους καθήλυνα αρμόδιους φορείς. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που αφορά την σύνθεση του οικογενειακού προϋπολογισμού, δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό του που πηγαίνει στα στοιχειώδη, τα διατροφή και στέγαση. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κάνουμε το επεισόδιο για το καλάθι της νοικοκυράς. Του νοικοκυριού. Όχι της νοικοκυράς, το καλάθι της νοικοκυράς που ξαφνικά του το είπα. Λέει, παιδιά, είναι συσκριστικό αυτό. Καλά, καλά, καλά. Εντάξει, λέει, το καλάθι του νοικοκυριού. Γιατί και πάλι είναι μια εικόνα, έτσι, μια οικογένεια που ψωνίζει. Πάλι είναι αρκετά κοντά στα στερεότυπα που πρέπει. Και το καλάθι του μπακούρι. Είναι ένα καλάθι από το οποίο ψωνίζουν και μπακούρια εκτός από νοικοκυριά, οικογένειες. Αυτό είναι αλήθεια και είναι όντως μια πραγματική απόκληση στο πώς αντιλαμβάνεται κανείς τα ψώνια. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνουν και προϊόντα πολυτελείας. Οπότε μπορεί στον υπολογισμό του πληθωρισμού να λαμβάνεται υπόψη ότι έχουν φθηνίνει, έχουν πέσει οι τιμές στα αυτοκίνητα πολυτελείας ή στις εξωτικές διακοπές, στις διακοπές στη Μύκονο, σε ξενοδοχείο, και αυτό θα ισοσταθμίσει για τον υπολογισμό τον επίσημο του πληθωρισμού τις αυξήσεις που έχουν συμβεί στο ρεύμα και τα ενίκια. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, για τον προϋπολογισμό των ανθρώπων που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, το ότι είναι πιο φτηνό να αγοράσεις Ferrari, εντάξει, έρχεται πιο κοντά το όνειρο, μπορείς να πεις, λίγο πιο κοντά. Mm-hmm. Δεν είναι ότι θα την πάρεις μεθαύριο, αλλά εκεί που απήχε, ξέρω εγώ, 300 χιλιόμετρα, απέχει 299. Οπότε δεν θα πας εκεί πέρα, αλλά λες ότι απέχει λίγο λιγότερο. πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο υπολογισμός του, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο πληθωρισμός συμψηφίζει μειώσεις σε προϊόντα πολυτελείας και αυξήσεις στα εντελώς απαραίτητα, με αποτέλεσμα να παράγεται μια διαστρεβλωμένη εικόνα για το πώς όντως αλλάζουν οι τιμές σε σχέση με το πώς ζουν οι άνθρωποι και ξοδεύουν τα λεφτά τους. Εντάξει, προσωπικές επιλογές είναι όλα. Δηλαδή βλέπεις 20% παραπάνω το γάλα, μόνο 5% παραπάνω η μοτοσικλέτα. Πάρε μοτοσικλέτα, τι παίρνεις γάλα. Ποιες μοτοσικλέτα. Ναι. Μπορείς να θυλάσεις μοτοσικλέτα. Εσύ επιλέγεις να πάρεις γάλα που είναι μεγαλύτερος ο πληθωρισμός. Δεν σου φταίμε, κυρία. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής. Δεν φταίει η κυβέρνηση, και αυτό έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες. Άδωνη Γεωργιάδη, με κάθε προϊόν φωτογραφήθηκε, προφανώς συναγωνίζει. Μπορείτε να κάνετε έτσι, άμα δεν σας αρέσει, αν δεν αντέχετε δηλαδή να το βλέπετε. Ναι. Ή αν το βλέπετε σε κινητό, μπορείτε να κάνετε έτσι, mm-hmm. να κρύβετε αυτό το κομματάκι της εικόνας, ναι. γιατί δυστυχώς θα υπάρχει. Ναι, έκανε νέες δηλώσεις σήμερα, χτες το βράδυ, στην εκπομπή της Νατάς Γιάμαλης στο Κόντρα, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή, του ΙΝΚΑ, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Λέγοντας ότι αυτά που λέει ο υπουργός είναι ψέματα. Αν είναι δυνατόν. Θα έκανα τσουτσουτσου αν μπορούσα να το κάνω. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ως ΙΝΚΑ έχουμε στοιχεία, τα αντιπαραθέτουμε. Αποδεικνύουν ότι αυτό που λέμε εμείς είναι αλήθεια, αυτό που λέει ο υπουργός είναι ψέματα. Τα είδα στο φυλάδο προσφορών. Παιδιά, τα στοιχεία εδώ για τις παρακολουθήσεις λέμε, τα έχει η κυβέρνηση στη μασχάλη, δεν τα δίνει, που να χτυπιέστε κάτω. Εδώ τα στοιχεία είναι πάρα πολύ διαθέσιμα με το τι έχει γίνει με αυτό το επικοινωνιακό σοου. Μπαίνετε στην πλατφόρμα. Σε ακόμα μια πλατφόρμα, ευχαριστούμε κύριε Πιερακάκη, βλέπετε τα στοιχεία και μαθαίνετε για πρώτη φορά στη ζωή σας, αν δεν έχετε πατήσει το πόδι στο σούπερ μάρκετ, ότι τα σούπερ μάρκετ βάζουν προσφορές στα δικά τους. Δηλαδή, άμα δείτε, το 80% είναι η μάρκα του σούπερ μάρκετ. Τάδε, που είναι σε προσφορά. Ήταν πάντα σε προσφορά, παραμένει σε προσφορά με την ίδια τιμή, αλλά έχουμε ένα πολύ ωραίο ταμπελάκι καλά του νοικοκυριού δίπλα, για να ξέρεις. Λοιπόν. Με αυτή την ευχάριστη νότα θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε όλη την κυβέρνησή μας. Να δείτε την ανασκόπηση. Θα σας δείξουμε και ένα ρεπορτάζ από τη συνέντευξη τύπου μαζί με τον Θάνο. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, όπως θα περάσουμε και εμείς. Θέλω να πω επίσης για το κομμάτι της ανασκόπησης ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα που αρθρώνονται αυτές οι λέξεις, ναι, σωστό. Η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυεμπάρδη είναι στο σούπερ μάρκετ. Και ρωτάνε τον κόσμο για τη γνώμη του για το καλάθι γιατί του νοικοκυριού. Κάνουν δημοσιογραφία στο πεδίο. Mm-hmm. Μαθαίνουν στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο. Ναι. Δεν κάθονται στο γραφείο τους. Mm-hmm. Είναι έτοιμες να φύγουν για επικίνδυνη αποστολή mm-hmm. και να πάνε εκεί στη φωτιά. Mm-hmm. Εκεί που χτυπάει ο παλμός των γεγονότων. Ναι. Πόσο, 200 μέτρα είναι από εδώ, πόσο. Κοντινότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας.